أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Muhterem seyirciler, bugün Yunus suresinin 46. ayet-i kerimesiyle tefsirimize devam edeceğiz. Hani ticari hayatta bazı insanlar şirketi bir sisteme oturtuyor, şirketi kuran olsa da yürüyor, olmasa da yürüyor o şirket. Bazı insanlar ise şirketi merkez kabul etmiyor, kendisini merkez kabul ediyor. Bütün girdiler, çıktılar, alacaklar, verecekler ve kendisine emanet edilen şeyler adamın aklının içerisinde. Çok da kabiliyetli. Genelde bu tür şeylere başvuranlar çok kabiliyetli insanlar. Kendilerinden başka insan görmediklerinden, kendilerini en üst gördüklerinden kaynaklanır bu iş. Bu kabiliyetli adam bir anda felç olursa veya ölürse veya kaybolursa her şey aynı gün bitiyor. Benim bir komşum vardı. Durum çok iyi. Adamın girişi, çıkışı, yürüyüşü, elbisesi, etrafa olan davranışları çok iyi. İyi para kazandığı belli. Adam bir anda katten gidiverdi ve aile bir ayın içerisinde çok fakir duruma giriverdi. Adamın yaptığı iş neydi, ne yapardı, nasıl alırdı, nasıl verirdi, aile de fazla bilmiyordu ve öylece kaybolup iş. Şimdi bu sistemler içinde öyle. İnsani sistemler içinde öyle. İlahi sistemler zaten orada söz konusu değil. Allah Celle Celaluhu her şeyin en mükemmelini söyler, en mükemmelini bize bildirir. Sevgili Peygamberimize diyor ki Rabbim, ve imma nuriyennaka ba'dallazi na'iduhum ev netevaffayennaka fe ileyna marji'uhum summa Allahu şehidun ala ma yef'alun. Onlara vaat ettiğimiz şeylerin bir kısmını sana gösteririz. Bir kısmı da seni vefat ettirdikten sonra gerçekleşir. Yani senin sağlığında gerçekleşecek olanlar var. Bunların en başında geleni Kur'an'ın tamamlanması. Kur'an'ın baştan sona tamamlanması sevgili Peygamberimizin sağlığında gerçekleşmiş. Sistem oturmuş. Kıyamete kadar gelecek bütün insanların, özelde Müslümanların yol gösterici kılavuz kitabı eksiksiz tamamlanmış. El yevme ekmeltu lekum dinekum ve etmemtu aleykum ni'meti ve radıytu lekumul islame dina. Ayet-i kerimesiyle kitap en mükemmel haliyle tamamlanmış. Allah Celle Celaluhu Fetih Suresi'nde İnna fetahna leke fetham mübina ayet-i kerimesinde Mekke'nin fethine işaret etmiş ve sevgili Peygamberimizin sağlığında da bu gerçekleşmiş. Ama bazı vaatler daha sonra, Efendimiz ahirete irtihal ettikten sonra gerçekleşmiş ve gerçekleşmeye devam ediyor. Mesela Peygamberimiz Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam, hepimizin bildiği bir hadis-i şerif bu. لَتُفْتَحَنَّ الْقُسْطَنْطِينِيَّةُ فَلَنِعْمَ الْاَم۪يرُ اَم۪يرُهَا وَلَنِعْمَ الْجَيْشُ ذَٰلِكَ الْجَيْشِ buyurmuş. İstanbul muhakkak fetholunacaktır. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, onu fetheden askerler ne güzel askerler diyor Peygamber Efendimiz. Sevgili Peygamberimizin hicretinden tam 857 yıl sonra İstanbul fetholunmuş. Şimdi Efendimiz vefat etmiş. Sahabe vefat etmiş, onun arkadaşları. O arkadaşlarını görenler, tabi'in vefat etmiş. İstanbul fethedilememiş. Birkaç defa Ebu Eyyub el-Ensari'nin de aralarında olduğu ordu İstanbul'u almak için gelmiş, yine de fethedilememiş. Derken 3. asırdan itibaren bazı insanlar, ya bizim peygamberimiz yalan söylemez. Öyleyse bu hadisi biz kabul etmesek ne olur? Burada peygamberimizi temize çıkarmak için çok iyi niyetlerle hadis hakkında laf etmeye başlamış bazıları. Ama bir kısmı demiş ki peygamberimizden bu hadis duyulmuş. Sahih senetlerle de bize gelmiş. Biz kabul ederiz. Bitti. Ahmet bin Hanbel bu böyledir demiş. Müsned'inde de hadis-i şerifi yazmış. 857 yıl sonra İstanbul fetholunmuş. Daha sevgili peygamberimizin hadis-i şeriflerinde, Kur'an-ı Kerim ayetlerinde vaat edilenler var. Gerçekleşmemiş olanlar var. Ne zaman olur? Onu bilemeyiz ki. Onu bilemeyiz. Burada asıl önemli olan şu, kıyamete kadar gelecek bütün mümin insanların kılavuz kitabı olarak Kur'an tam ve mükemmel. O Kur'an'ın nasıl yaşandığını gösteren, o Kur'an doğrultusunda bizi yöneten ve yönlendiren sevgili Peygamberimizin sahih hadisleri de elimizde. Öyleyse biz sistemi ele alıyoruz. Hani Efendimizin vefat günü Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın yaptığı konuşma çok önemli. Muhammed'e tapanlar bilsin ki Muhammed ölmüştür. Ama Allah'a tapanlar bilsin ki o hay ve bakidir. Diridir ve de bakidir diyor. Biz bu dünyada neyi nasıl yapacağımızı Kur'an'a göre, Kur'an'ın nasıl yaşandığını Peygamber'in hadislerine göre elimize alırız ve bu sistemi devam ettiririz demiş Hazreti Ebu Bekir'in konuşmasının özü bu. Allah Celle Celaluhu Peygamber Efendimiz'e de onlara vaat edilenlerin bir kısmını sana gösteririz, bir kısmı sen öldükten sonra, seni vefat ettirdikten sonra onlar gerçekleşir. Onların hepsinin dönüşü bizedir. Sonra Allah onların ne yaptığının hepsine şahit olacaktır. Hani kameranın önünde insanlar kötülük yapmıyorlar. Rüşvet alıp vermiyorlar değil mi? Gizli kamera mı var diye de şöyle bir kontrol ediyorlar. Aman sesimiz kayda alınmasın, görüntümüz banta alınmasın endişesini taşıyorlar. Hani kayıt dışı ekonomi deniliyor şimdi ya, yalnız Türkiye'de değil, dünyanın her tarafında var kayıt dışı ekonomi. Almanya'yla ticaret yapan, Almanya'dan mal ithal eden bir dostum anlatır. Şey üzerinde, fatura üzerinde, yani 200 bin euroya aldığım malı, kullanılmış malı 20 bin diye gösteriyoruz. Alman gösteriyor, ben göstermiyorum. Alman gösteriyor. 20 bin kanuni yollardan gidiyor. 180 bin euroyu Alman kanunsuz yollardan götürüyor. Ve Almanya'nın dışında başka ülkelerde mal alıyor ve değerlendiriyor. Yani kayıtsız para dünyanın her tarafında var. Hani kanunlarını daha çok sıkı yapanlar, ekonomik tedbirlerini ona göre yapanlar biraz azaltabilirler. Ama o devam eder. İnsanlar başta Allah Celle Celaluh'den endişe etmelidirler. Çünkü o 24 saatin her saniyesinde bizimle beraberdir. Her an bizi kayıt altına almaktadır. Bütün hayatımız kayıt altına alınmış durumdadır bizim. Alınıyor, şu anda da alınıyor. Yani kayıt dışı hayatımız yok bizim. Kayıt dışı konuşmamız yok bizim. Kayıt dışı ekonomimiz yok bizim. Kayıt dışı duyduklarımız yok bizim. Kayıt dışı yediklerimiz yok bizim. Her şey kayıt içindedir. Allah Celle Celaluhu yaptığınız her şeye şahittir diyor kendisi. Öyleyse çölde tek başımıza olsak, karanlık bir odada yine tek başımıza olsak, biz kötü hareketlerden, kötü sözlerden, kötü davranışlardan uzak duracağız. Çünkü Allah Celle Celaluhu için aydınlık veya karanlık söz konusu değildir. Gizlilik veya açıklık Rabbim için söz konusu değildir. O diyor ki, اِنَّهُ عَل۪يمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ O gönülden geçeni de bilir. 47. ayet-i kerimede Rabbim, وَلِكُلِّ اُمَّتِنْ رَسُولٌ Her ümmet için bir elçi vardır. Hazreti Adem'den sevgili peygamberimize kadar gelmiş bütün insanlara peygamber Rabbimiz tarafından gönderilmiştir. Hazreti İsa'nın peygamberlik etkisi sevgili peygamberimize kadar devam etmiştir. Bize şu sorulur. Hocam, Amerika'ya da peygamber geldi mi? Veya Japonya'ya da peygamber geldi mi? Rabbim diyor ki, وَلِكُلِّ اُمَّتِنْ رَسُولٌ Her ümmete bir elçi vardır. وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ Her topluluğa bir hidayet rehberi Rabbimiz tarafından gönderilmiştir, diyor. Eğer insan varsa, o zamanlar insanın olduğu yere ya bir peygamber veya peygamberin bir elçisi varmıştır. Eğer varmamışsa, de o var, İsra suresinde وَمَا كُنَّا مُعَذِّب۪ينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا Elçi göndermediğimiz insanları da biz azap etmeyiz. Yani ahirette sen niye bunu yaptın, kötü işler yapmışsa, niye bunları yaptın diye onları hesaba çekmeyiz diyor Allah Celle Celaluhu. Ayrıca hani günümüzde dinler tarihi araştırmacıları, mukayeseli dinler tarihi araştırmacıları şunu gösteriyorlar bize. Amerika'daki Maya dinleriyle, Hindistan'daki Budizm ile veya Konfüçyüzm ile veya Afrika'daki ateşe tapan, puta tapan insanların dinleri ile diğer dinler arasında müşterek olan bazı şeyler varmış. Bütün bunlar şunu gösteriyor. Bütün insanlık tek insandan, Hazreti Adem ile Hazreti Havva validemizden üreyip türediğine göre, Hazreti Adem aleyhisselam da peygamber olduğuna göre, Hazreti Nuh aleyhisselamla ikinci bir türeme ve üreme başladığına göre, Nuh aleyhisselam da bir peygamber olduğuna göre, insanlar nereye dağılırlarsa dağılsınlar, o ecdadından götürdüğü doğrular yanlışla zaman içerisinde karışmış olabilirler. Yani beraberlik bu anlamı ifade eder. Bazıları bunu ayrıca istismar içinde kullanırlar. Yani Maya dini ile İslam dini arasında veya Hristiyanlıkla Müslümanlık arasındaki benzer bazı emir ve yasaklardan aksi istikamette mana çıkarmaya da çalışanlar var. Değil. Bu doğru istikamette. Yani bu dinlerin aslı ilahidir. Zaman içerisinde bozulmuş ama o hakikatten bazı parçalar da bunun içerisinde kalmış. Hani Hazreti İsa Aleyhisselam getirdiği din hak dindir. İncil Allah kelamıdır. Ancak zaman içerisinde çeşitli papa ve papazların ve patriklerin katkılarıyla elde şu anda bile 4 tane ayrı İncil'in olması katkının olduğunu göstermektedir. فَاِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ Onlara elçileri geldiği zaman قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُزْلَمُونَ Haklarında adaletle hükmolunur diyor Rabbim ve onlar zulmedilmezler. Zulüm yapılmaz onlara, haksızlık da yapılmaz onlara diyor Allah Celle Celaluhu. Yani peygamberlere iman ederlerse iki dünyalarını güzelleştirmiş olurlar. İman etmezlerse cezasını çekerler. Bu ceza da onlar için zulüm değildir. Yaptıklarının karşılığıdır. Biraz önce geçmişti ayet-i kerime. Allah insanlara hiçbir şekilde zulmetmez. Ancak insanlar kendilerine zulmederler diyordu Allah Celle Celaluhu bu Yunus suresinde. Kur'an-ı Kerim'de Allah'a imandan sonra en çok tekrarlanan ahirete imandır. Bu ayetler de onu tekrarlıyor. Ahirette onlara zulmedilmeyecek, haksızlık yapılmayacak diyor. Ama müşrikler, inkarcılar diyorlar ki وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعَدُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ Eğer doğru söylüyorsanız ne zamanmış o, o ne zaman diyorlar. Biz zaman konusunda hiçbir şey söylemiyoruz. Söyleyenlere değer vermiyoruz, itibar etmiyoruz. Son günlerde yani televizyonların hemen hemen en büyük, çokça tekrarlanan programlarından bir tanesi de bu. Gelecekle ilgili şifreli bilgiler. Hazreti Davud'un kılıcının şifresi. Nelerden bahsediyor? Kur'an ayetleri kıyametin tarihini bildiriyor. Veya filan devletin sonu filan tarihte geliyor. Ve milletin aklını çelmek üzere çıkmış birkaç tane adam, Kur'an okumasını da bilmeyen adam, Kur'an üzerine ahkam kesiyor. Kur'an üzerine ahkam kesenler derken, yani bazı insanlar var ki gerçekten Kur'an okumasını bilmiyor. Ve o konuda konuşuyor yalnız. En doğrusunu Rabbim söylüyor. Rabbim Resulüne söyletiyor. Yunus suresinin 49. ayet-i kerimesinde diyor ki, sorunun cevabı, yukarıda dediler ki, kıyamet ne zaman? Ona cevap ver diyor Rabbim. Kul, cevap olarak söyle onlara. La emliku li nefsi darran ve la nef'an illa maşallah. Allah'ın dilemesi hariç, ben kendime bile fayda veya zarar veremem. Allah dileyince faydayı verir, Allah dileyince zararı yine o verir. Ben kendime bile fayda veremem, ben kendime zarar da veremem. Kaldı ki kıyameti ben getireceğim veya tarihini söyleyeceğim. Olmaz öyle şey. Bu ayettir. Hadis-i şerifte de Cebrail aleyhisselam bir gün Peygamber Efendimiz'e sorar. Metessa'ah, kıyamet ne zaman diye sorar. sevgili Peygamberimiz de cevap verir. Mel mes'ülü bi aleme minessâil. Bu konuda sorulan sorandan daha bilgili değil diyor. Yani Cebrail Aleyhisselam'a diyor ki, sen de bilmiyorsun, ben de bilmiyorum diyor. Sevgili Peygamberimiz açık ve seçik ifadelerle kıyametin ne zaman kopacağını bilmediğini söylüyor. Ayet-i kerimeler onun bilgisi Allah katındadır diyor. Ama milletin karşısına çıkıp bir kısım insanlar gelecekle ilgili tarih vermeye, aslı olmayan hesaplarla tarih vermeye çalışıyor. Bunlara inanmayın. Biz Kur'an'ın şifresini çözmek üzere değil, kelimelerinin açık manalarını hayatımıza tatbik etmek üzere Kur'an'a iman ettik. Neyi, nasıl yapacağımızı Rabbimiz açık ifadelerle bize bildirmiş. Onları yerine getirelim. Likulli ümmetin eceli. Her milletin, her ümmetin bir eceli vardır, diyor. İbn Haldun tarih kitabını yazmış ama hani bir kitabın ön sözü vardır. Bir de ön söz yazmış tarih kitabına. Tam 3 cilt. 3 ciltlik ön söz. Mukaddime diye biliyoruz. İbn Haldun'un mukaddimesi. Mukaddime zaten Türkçe karşılığı ön sözdür. Tarihi fazla meşhur olmamış İbn Haldun'un, fakat mukaddimesi doğuda batıda bütün dillere tercüme edilmiş. Eserinde 275 kadar ayet-i kerime, 60 kadar da hadis-i şerife dayanarak hükümlerini bina etmiş. Tarih üzerine, tarih sosyolojisi üzerine bir numara diyor batılılar onun hakkında. O da bütün fikirlerini, düşüncelerini Kur'an ayetlerinin üzerine kurmuş. Mesela bu ayeti almış. Her ümmetin bir eceli vardır ayet-i kerimesini almış. Ondan sonra milletlerin de insan gibi olduğunu, doğduğunu, büyüdüğünü, gıdalarının neler olduğunu. Hani çocukken gıdamız ayrı, biraz büyüyünce gıdalarımız yine ayrı. 20 yaşına gelince verilecek gıdalar ayrı. Doktorlarımız diyor ya, 50'sindeki adama şu gıdalar verilir, 60'ındaki insana bu gıdalar verilir gibi. Yaşına göre ilaçlarımız bile ayrı. Aynen diyor. Ümmetlerin de, milletlerin de doğması, büyümesi, güçlenmesi, eklemlerinde hastalıklar meydana gelmesi, çökmeye doğru gitmesi, tedavilerinin ne olduğu ve sonunda ölmesiyle ilgili, milletlerin de ölmesiyle ilgili kurallarını koymuş İbn Haldun. Tabii ayet, her ümmetin eceli vardır, bu kadar. Ama tutuyor bunu İbn Haldun, sayfalarca kendi gözlemlerini de nazar itibarı alarak. Çünkü devletin en üst kademelerinde görev almış. Devletlerin yıkılışını görmüş, devletlerin yükselişini görmüş. Ve bu yıkılanların hastalıklarını bizzat görmüş ve onları da kayda almış. Zaten ayetin büyüklüğü, güzelliği, özelliği buradan gelir. Likulli ümmetin ecel. Ayet bu kadar. İbn Haldun bunu 50 sayfa halinde açıklar. Günümüz sosyoloğu veya milletler üzerine kafa yoran ilim adamı yeniden kendi anlayışı içerisinde yine ayet-i kerimeleri açıklamaya devam eder. 1000 yıl sonra gelen de o günün şartlarını nazarı itibara alarak yine bu ayet-i kerimeyi ilham kaynağı olarak kabul eder, açıklamaya devam eder. اِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ Onların eceli geldiğinde فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ Bir saat geri kalmaz, bir saat de ileri gitmez. Burada saat kelimesi şu bizim 60 dakikadan meydana gelen saat değil. Bir an diyelim bunu. Bir an geri kalmaz. Yani saat buradaki zaman dilimi olarak ifade edilmiş. 60 dakika için ifade edilmemiş. Bir an geri kalmaz, bir an ileriye de alınamaz diyor Allah Celle Celaluhu. Yani bunu siz televizyonda bir doktorun, ünlü bir hastanın vefatı üzerine basın mensupları dışarıda beklemektedirler. Derken doktor dışarıya çıkar. Arkadaşlar, filan saatin, filan dakikasının, filan saniyesinden itibaren tedaviye cevap vermedi ve X oldu diyor. Öldü demiyor da X oldu diyor. Yani bir nefes fazladan veremedik, bir damla gıda da sunamadık, yararlanamadı ve ayakta tutamadık onu diyor. Milletler de aynen öyledir. Birileri bugünlerde çok saldırmaya başladı ya, horozun en hareketli zamanı başı koptuktan sonra hareket edermiş. Başını koparmış bıçakla, ayak bir tarafta, kanat bir tarafta çırpınırmış horoz. Dışarıdan bakan da ya ne yedi canlıymış ya der. Bitti, işi bitti. Yani birileri oraya buraya saldırıyorsa, delice saldırıyorsa, ecelinin geldiğine işaret olabilir bunlar. Kul, onlara söyle. Eraeytüm in etâküm azâbuhu beyâten ev neharun. O Allah Celle Celaluhu'nun azabı gecede veya gündüzde geliverecek olursa mâ dâ yesteacilü minhül mücrimûn. Mücrimler yani suçlular niye o azabı acele edip duruyorlar? Hani kıyamet ne zaman kopacak? Söyle bakalım ne zaman kopacak? Ya ne acele edip duruyorsunuz? Gecede veya gündüzde geliverse ne yaparsınız siz? Geceleyin yatarken geliverdi veya gündüzün işinizin başındayken geliverdi. Ne yapabilirsiniz siz? De onlara bakayım diyor Allah Celle Celaluhu. Sonra şerli şeyleri niye acele ediyorsunuz? Sizin bu dünyada göreviniz belanın gelmesini istemek değil, belanın gelmemesini istemek. Bela ve musibetlerin ebediyen yok olması için tedbir almaktır. Akıllı bir insanın yapacağı bu. Bu da iman etmekten geçmektedir. Niye siz kötü şeyleri acele ediyorsunuz ki? De onlara diyor. Biz şimdi bunu söylüyoruz bu insanlara. Yani ahiret ne zaman olacak diyeni pek duymuyoruz da ahiret diye bir şeye vallahi aklım yatmıyor benim diyen var. Az da olsa var. Yani insan toprak olup gittikten sonra bunlar nasıl diriltilecek? Rabbim işte bahar mevsiminde gösteriyor. Güz mevsiminde ölen bütün çekirdekler kendi yapraklarını kefen olarak kabul edip toprağa düşüyorlar. Bahar mevsimine kadar çürüyorlar. Aslında çürürken diriliyorlar. Yeniden baharda İsrafil'in suru gibi rüzgarlar esmeye, cemre toprağın bağrına düşmeye başladı mı yeniden tabiat yemyeşil hale geliveriyor. Toprakta ölenler yeşeriyor. Çiçekler, çekirdekler çiçeğe dönüşüyor. İnsan da ölünce toprağa çekirdek gibi düşüyor ama onlar yine çiçek gibi mahşer yerinde diriliveriyorlar. Çiçek gibi dirilmek için, tertemiz kalabilmek için o temiz olan Allah Celle Celaluhu, Kuddus olan Allah Celle Celaluhu'nun Kur'an-ı Kerim'ine sımsıkı sarılalım, Peygamberinin yolundan ayrılmayalım. Dinlediniz ve seyrettiğiniz hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.